Šta mislite da su muslimani muslimani danas? Da su muslimani ponosni da nose istinski islam kao što ga mi, alhamdulillah, nosimo. Pa da se ponose sa svojim islamom, da vide nevjernike da su poniženi, kao što jesu poniženi, makar imali sva dobra ovoga svijeta. Koliko ljudi prihvatili islam? Jer nema drugog zadovoljstva bez Allahove istine. Sejd Kutb je putao jedan put za Ameriku. Jedan put je koliko Kur'an ima uticaja. Džabati muzika, džabati rock, džabati pjesme, džabati sve ostalo. Koliko Kur'an ima uticaja na čovjeka kada je putao jedan put za Ameriku na brodu. I bilo njih nekoliko muslimana, a ostalo su bili sve nevjernici. I kaže, bio je petak. Petak treba... I jedan musliman je predložio sejdu, kao, hajde, klanja nam džumu. Što neko klanja nam džumu na brodu? Neko su musafiri. I tu su klanjali, svi su ljudi gledali u njih. I Sejd Kutb, rahmetullah, je održao hutbu. I govorio je, citirao Kur'an, citirao. I na kraju su ljudi došli da mu čestitaju. Između ostalo došla jedna Jugoslovenka. Plakala je, to Sejd Kutb piše u svojim knjigama, Jugoslovenka iz Beograda, Srpkinja, kaže, kako je ovo divan govor. Vallahi, Boga mi, kaj mene je toliko odirnulo. Ja ništa ne znam šta si ti govorio. Ne znam jedne arapske riječi. Ali mi je srce igralo dok si ti pričao. Si govorio. Kur'an, kršanka, nikad ništa nije... Ali postoji fitra. Postoji fitra. Dakle, ovo govorimo zbog toga što smo mi danas ulozi tih daija. Svaki od nas, koliko treba da samo malo uložimo truda. Allah je dao bereket u ovoj vjeri. Nije do nas, nije do Allaha, do nas je. Samo da malo više radimo, puno bi više ljudi prihvatilo islam. I dakle, i pobjeda, ta zavisi od nas. Dakle, pa se vratio, vraćamo se na Tufejla, vratio se Tufejl ibn Amr ad-Dausi u svoje pleme i bio toliko upoznat i ugledan, sad neće ni s kim da govori, nego kaže, šta kaže im, neću ni s kim da govorim od vas dok ne prihvatite islam. Pa nisu htjeli prihvatiti islam, pa nisu prihvatili njegovu davu, pa se vratio ponovno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ja Rasulallah, uputite ovu Allahu da moj narod prihvati vjeru. I prihvatio je njegov narod na taj način preko poslanikove dove vjeru. Ispišemo još jedan slučaj, inša Allah, i s ovim ćemo završiti. Slučaj Muhammeda Irakija. Jeste li čuli za njeg? Čovjek koji je bio poznati vojskovođa u ratu protiv Židova. Kada su muslimani ratovali, muslimani Egipta i Šama, kada su ratovali protiv Židova, 48. pa nadalje, bio je veliki griješnik. Ali je učestvovao u onoj patriotskoj odbrani, kao Arab nacionalista, a znamo što su Arapi pisali tamo na jednom brdu, kad su osvojili jedno brdo na Sinaju. Nisu napisali kur'anski ajet, nego su napisali Izzel Arab, ponos Arapima. Pa su i Židovi kasnije porazili, brzo je napisali ispod tog. Oni su napisali to, napisali su kur'anski ajet. Kem min fijetin kaliratin galevet fijetin kefiratin bi idnillah. Koliko su puta malobrojne skupine porazili, mnogobrojne uz Allahovu pomoć. Židovi znaju istinu. Arapi se ponose svojim nacionalizmom i izgubili. A toliko broje stanovnika. Samo Egipa 70.000 stanovnika. Da mobiliše 30 miliona stanovnika, ne bi trebao niko na dunjavu kada se podigne. Da odluče da budu svi šahidi, sve bi bilo vladovi islam. A kamoli ostali muslimani. Prenese, ovaj čovjek je dakle bio veliki griješnik. I ljudi su mu govorili, kaže, zašto ne klanjaš kad su bili u borbi protiv Židova? Kad se vratimo u naše države, onda ćemo klanjati. Allah dželešanu je u Saudiji. Allah dželešanu je u našim državama, nije ovdje. Helenejse i vratio se i jednu večer je pio sa svojim društvom kao oficir, kako vojnici, oficiri znaju da piju. I naišao jedan daija, pogledajte što znači dava. Nije im držao dars, nije držao veliki govor, nego je samo rekao, ema tahšauna raqib, zar se ne bojite nadziratelja, onoga koji vas vidi. Allah je ar-raqib. Pa je on prkosno rekao, ja ne vidim nikakvog rakiba. Sve je prazno, mi vidimo samo zvijezde. Pa je rekao opet ovaj daija, ejne mu keukibul keuakib, a gdje je stvoritelj zvijezda? I otišao je daija. Ništa više nije rekao. Rekao je to i produžio je. Nakon toga, te riječi se toliko urezale u srce ovoga čovjeka, on je otišao pijan kući, ali samo je o tome razmišljio. Otišao je u kući taki pijan, pa je opet izišao iz kuće, pa je gledao u nebo. Pa je gledao u nebo i kaže, a stvarno gdje je stvoritelj zvijezda? A stvarno gdje je stvoritelj zvijezda? I učinio je taubu Allahu Đelešanuhu i pao na seđdu i vratio se istinski Allahu Đelešanuhu i nakon toga napisao mnoge knjige na osnovu Kur'ana i sunneta, na osnovu šarijata o islamskom ratovanju, o vojničkim vrlinama i vještinama. Molimo Allaha Đelešanuhu da mu podari hajr u svemu tome. Dakle, to je bilo nekoliko tih primjera ljudi koji se istinski vratili Allahu Đelešanuhu. Naveli smo i zbog našeg stanja i zbog optimizma da nas Allah učvrsti na istini, da ustrajemo kao što su ustrajali oni koji su bili bolji od nas. Molimo Allah da nam oprosti grijehe, da živimo za Islam i umremo na Islamu, da nas Allah uvede u džennet, u najodabranije društvo, u društvo onih poslanika, šehida i onih koji su nas pretekli u dobro. Amin. Jazakumullahu khair, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.